राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्क्सिस्ट कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। तो ऐसी बात है भाई, तो असली धन कमाओ। देते भाई बहन राम राम राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्मा नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत वैत्रेय गपानय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवमंगलसुचरणोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ृकोशरान्नवनीरलाभाद्वीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुहाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि दत्तमः न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले गुरो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संत और गुरु या बिचौलिया के बिना भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? गुरु के बिना भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या? पुस्तक है वो वास्तव में जो परमात्मा की प्राप्ति करा सके ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। निमित्त गुरु कोई फायदा होता नहीं, जरूरत नहीं। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत का सबका गुरु कृष्ण भगवान है और गीता उनका मंत्र है। गुरु वास्तव गुरु है, वो बहुत दुर्लभ है। निमित्त बना लिया इससे कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं। सब हो जाएगा। जीव प्राप्ति कर सकता है क्या? हाँ, बिना गुरु के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। आज प्राय कर गए लोगों एक एक एक व्यवसाय मान रखा है, जो भी एक रूप कमाने का तरीका है। गुरु बने के बैठ रहे हो, रुपया खाने का तरीका है। जो उद्धार कर सके वह शक्ति नहीं है। गुरु बने नहीं सका रुचि नहीं है, सब मात्र इतना बस प्रयास कर रहे हैं। सीधा बन जा, मां सीधा बन जा। देखो बाहर उठा हो और ध्यान दे के सुने। मैं कहता हूँ कि हमारे गुरु बनाना नहीं है, हमारे गुरु बनने की जरूरत नहीं है। परंतु ये बात तो मेरे मन में भी है कि लोग मेरी बात सुने। कमजोरी तो सब जगह है। अब क्या कहे बताओ। गुरु बनाने शौक है भी, अब शौक तो नहीं है पर मेरी बात सुने। क्या चीज तो वही है। हेलो कुएं बहुत बड़ी है। भगवान गए मेरी बात सुने, भगवान भी कहते हैं पहली गीता सुने वो मेरे को प्यारा है। तो क्या वो गुरु ही हुए? हाँ हमारी कमजोरी है भैया। तत्लोके से भी अपने गुरु बनने की इच्छा है। अरे ब्राह्मण के साधु के दो के ज्यादा है, दूसरों के भी है। हम अपने को गुरु बनने के लायक नहीं मानते हैं, पर तू हमारी बात सुन। तो बेबस आप बीमारी है, भगवान की ही बात है। मत भगते सब जाते थे, गीता तो मेरे भक्तों के आएगा, वो मेरे को प्यारा हो। बोलो गुरु बनने शौक है नहीं? बस डारी है, एक स्वार्थ बुद्धि हो गए, एक परमात्म बुद्धि हो गए, तो भगवान की माताओं की परमात्म बुद्धि होती है, दूसरों की स्वार्थ बुद्धि होती है। तो बुद्ध चेला बनाने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ पैदा हो जाए तो दो है। पर रुचि मेरी बात सुने, हाँ तो एक सवाल भगवान ने नहीं छूटे बस। हमारी चाहना है बहुत लोग मैं बेहतर हूँ तो अब मैं क्या हूँ कैसे बताओ। भगवान कहते हैं मेरी भगीता सुना है, भविता न सुमित्र, ऐसा कोई दूध पैदा हो गया नहीं गीता सुनाना प्यारा है। ऐसी यही बात शेर जी के लगी, शेर जी चेला नहीं बनाते थे, पर ये लगी गीता का प्रसारा, गीता का प्रसार खत्म हुआ। दुनिया में एक महाराज नहीं रूप से आई नहीं, जितना तेजी से कदम बढ़ा चाहिए गीता प्रेस है, गीता प्रेस की पुस्तकों से बहुत लोगों को संतोष होता है, बहुत शांति मिलती है। तो भाई बात यही है, भेद है दो, एक अपने स्वार्थ के लिए, एक लोगों का कल्याण के भेद है। पर तो मेरी बात सुना तो बीमारी है, हम क्या बताओ। लगता है किसी ब्रह्मचारी ने पूछा है, बोले मैं सब कुछ त्याग करके आपके पास यहाँ आ गया हूँ और समर्पित भाव से रहता हूँ, और अब माताजी पिताजी पुनः शादी के लिए कहते हैं और यहाँ सत्संग अच्छी लग रही है, तो क्या करूँ, नाम नहीं लिखा। सत्संग करो, हम तो कहते हैं मुझे जन्म के शादी के लिए नहीं हुआ है, यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ। बात मेरी भाई भगवान में रहते हो सच्चे हृदय से, हमारी नहीं बात है। बहुत अधिक पुण्य करते हैं, ज्यादा बड़ा पुण्य का काम करते हैं तो उसके साथ थोड़े पाप भी हो जाते हैं, उसके साथ पाप भी हो जाते हैं पुण्य के साथ साथ, या भाई थोड़ा पुण्य बहुत थोड़ा करे लेकिन पाप नहीं करे, तो उसमें कौन सा ठीक रहेगा? पाप नहीं करना ठीक है। एक कहावत आती है बार बार, भय तेरी छास खुद खत्म अनेक बार वाले में खूब है जब बदना करते है तो सांस लिया उसने सांस रोटी का जाओ मेरे छीनी मेरे नुकसान हो रही तो तेरे तारी सांस रहे हमारे को पूछे तो हमारे तो भगवान में लग गया वो मनुष्य शरीर मिला ही भगवान के प्राप्ति के लिए है यही तो तुम करे पर विषय भाई स्वर्ग स्वर्ग भगवान तनु पाय विषय बना दे पलट सुधाते शब्द बिजले ताही कबाऊ भल गए न कोई गुंजा गए पर बड़ी कोई बात करे जो मनुष्य प्यार करे विषय मन लगाता है वो पर को छोड़ करके मनुष्य है भगवान है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो सच्चे हृदय से हृदय में लगता हूँ लिखा है जैसे संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति होती है व्यक्ति की प्राप्ति होती है तो प्राप्ति से पहले उसकी तरफ जो आकर्षण रहता है खिंचाव रहता है प्रियता रहती है वो बाद में मिलने के बाद पूरी हो जाती है तो भगवान के भी ऐसा होता है क्या ऐसा होता ही नहीं तो क्या होता है कैसा होता है तृप्ति होती है कोई अच्छा रहती ही नहीं कोई सा जीने की मरने की स्वर्ग की कोई सा नहीं है पूर्ण हो जाता अब आप सची गई पैसे में रहता है मिल जाए तो कुछ नहीं मिल जाए तो पूर्ण हो जाता है उसके द्वारा उनकी हवा से दोनों कल्याण होता है उसके पानी से कल्याण होता है उसके दर्शन से कल्याण होता है उसके मन में कोई व्यक्ति नहीं बस नहीं ऐसी नहीं नाशवान पदार्थ होंगे ऐसी है नाशवान पदार्थ होंगे तेरा दिखता है बहुत बहुत सुख का संसार सुख भोजन को भड़को दिखे दूर सुहावनो हाथ ले को चाली परेशानी आज कभी ये संसार की बात है भगवान की नहीं है सदा के लिए भूख मिट जाती है किसी तरह भी भूख नहीं रहती ये मिट जाती है एक संत थे बीती उगड़ना है या गाड़ी में रहते थे तो एक वृद्ध संत थे वह चंद्र फट गई तो महाराज मेरे को दो मैं ठीक कर दू मेरे पास सुई डरा है तो सुई डरा नहीं आ ले लिया अपने घर के ले जाओ उन्होंने कहा महाराज फिर चाहिए तो आप रख दो चाहिए कि चीज जो छोड़ने के लिए आप जंगल आज बैठे हैं फिर भी चाहे पिंड नहीं छोड़ेगी ले जा भाई ले जा मेरी जो सुई धुआ है और भी सुई भी है धागा भी है चाहिए तो छुड़ाना अच्छा यही खराब है चाय सुन सब आप सहायता पर है, सारा सूर्य बन है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर सह करके भ्रष्ट है सहना है। ये सहना छोड़ दो मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। सहना कोई नहीं कहीं देंगे, लोग कहीं पर लोग कहीं भगवान ही कोई सहना कोई ही नहीं, निहार हो जाओगे। एक सहना छोड़ दो तो निहार हो जाओगे, महाराज सह जाएगा अगर मेरे पास लोग है ऐसा कुछ नहीं है, सहना छोड़ वाला है बात है मेरा। साधक गुरु तो बनावे नहीं है? गुरु तो बनाया नहीं किसी साधक ने, और अपने मन के अनुसार साधन करता है और साधना से भटक गया तो फिर क्या दशा होगी उसकी? भटकेगा नहीं, हो बता नहीं भटक गया तो फिर भटक गया तो हम क्या करें? हमारे से पूछ लो, तुम्हारे गुरु बतावे उसे कब नहीं बताएगा, हमारी बात सुनो। बात बात गीता जी है, भागवत जी है, रामायण जी है, बढ़िया बात है, उनकी भी होते है, मेरी बात नहीं कहते, हमारी बात नहीं कहते, तो ग्रंथ की बात है। वैसे बड़ा गुरु इनसे बड़ी घर बात नहीं बताए, बोलो क्यों मटेगा हमारे से पूछो, तो हमारा नहीं आएगा तो तुम भी देखो हम भी नहीं पूछते मटेगे। आप आ रहे भटक जाएगा क्यों? अब वो पूछे ही नहीं तो भटके भटको, हम क्या करें? मैं कहूँ सत्संग वाली बात पूछते, सत्संग बता देगा। सत्संग करने वाला